Aha. Jameson. Zakładnik losu. Chciałbym uciec stąd. Uciec stąd, tak. Uciec stąd. Uciec stąd. Uciec stąd. Ostatnio mam także. Zasypiam ze świadomością, że muszę stąd uciec. Każdy dzień wiadomością, jacy są ludzie. Zostawcie mnie proszę, mówi Jameson intruzom. Odnaleźć się chcę w chaosie jak Robinson Crusoe. Zastanawiam się, gdzie tkwi problem. Muszę być jak dobry syn, raper, kumpel i boyfriend. Z tym, że ten film często gubi swój wątek. Wtedy tracę swój optymizm jak jakiś malkontę. Mam kompetencje, by ogarnąć ten rewir. Bo mam te paliwo, żyję na nim jak emir. Me milczenie to jak training day. Wtedy chciałbym wypieprzyć gdzieś jak Hemingway. Ej, aha, zaszyć się gdzieś na tydzień. Mieć kontakt ze światem jak w sali widzeń. Sam i dzień bez deszczu, od porannego blasku do zmierzchu. Kontemplować życie bez wrzasku i bez przeszkód. Aha, czujesz to? Tak właśnie chciałbym zrobić. Uciec stąd, wypieprzyć gdzieś tam. By zrozumieć swój błąd i porzucić ten niesmak. Uciec stąd, inny wymiar przestrzeni. Tam gdzie ludzie chcą połączyć ten bezsens z sensem. Chciałbym odrzucić problemy, nie jak nacisko w klubie. Tylko uciec, na jakiś czas mieć wszystko w dupie. Szkoda, że świat to nie biwak, on daje mi test. Jak dał pi, to survival, wygra ten, kto jest fitest. To był Mobb Deep, wiara była dla mnie jak błotnik. Od nich chciałem tylko, żeby zeszli na chodnik. Torowałem sobie drogę jak Hova i Gotti. Na przepaść ciągrałem serenaty jak Giovanotti. To take-owa, dotknij jak grał ten zawodnik. Sprawdź, zmieniłem się od tamtych dziecięcych lat. Wszak życie jest piękne, udowodnił to Fellini. I gdy ona mówi do mnie, nie ucieknę Jimmy. Wtedy mięknę, chwili na chwilę, czuję frazę. Spuduję raz za razem, myśląc jak jest błazen. Bo Russell Crowe zagrał to genialnie. Uwikłany własnym świeciem, tak jest właśnie dla mnie. Latarnie oświetlą mi drogi, gdy wrócę. Ale dziś nie zasnę szybko, będę znów chciał uciec. Chciałbym uciec stąd. Uciec stąd, tak. Uciec stąd. Uciec stąd. Uciec stąd. Ostatnio mam także. Chciałbym uciec stąd. Uciec stąd, tak. Uciec stąd. Uciec stąd. Uciec stąd. Mefli Records, miejski klasyk. Sprawdź to. Yo, yo, aha. Jameson, CBK. Wróć, Patrycja.